darsa yetu ya jana kuwa manhaji hii ndio Uislamu wenyewe. Aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa manhaji hii ndio Uislamu wenyewe aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikawa hakuna budi sasa Waislamu wanatakiwa waujue na waidhibiti misingi yake, kwa lengo waweze kusimama imara na vile vile wasiweze kudhurika Waislamu hawa kutokana na fikra zinazotoka nje. Jana tumeutaja au tumetaja alama ya kwanza katika alama za manhaji hii ni kuwa mahallul walai wal bara, mahallu alwalai wal barai indahum ittiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wao msingi wa kupendana na kuchukiana, msingi wa kuwa karibu na kuwa mbali, msingi wa kuungana na kuachana, msingi wao huo unakuwa kwa nguzo ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana kwa kadri ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu wanapendana na mapenzi yanazidi. Na kwa kadri ya kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu wanaachana. Na si kwa watu au kwa vitu, watu wanapendana na kuachana katika dini ya Uislamu. Kadhalika msingi wa pili tukawa tumeutaja kuwa alama yao ya tatu, shi'aruhum ittiba', nembo yao ya kulazimiana na kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kufuata kwao ni nani katika watu ambaye kwao lazima afuatwe? Ni mtu ambaye watu wamekaa wakakubaliana kuwa kuanzia mwaka huu fulani ndiye tutakayemfuata, au ni kiongozi wa kikundi chao cha kihizbi ambaye wamekaa wakakubaliana tutamfuata katika dini? Bali tulibainisha kuwa hakuna yeyote bali ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na tulikuwa tunaendelea katika kubainisha msingi huu. Tumefikia sehemu ambako muallif ametaja kauli ya Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala, katika kutaja kauli ya kuonyesha kuwa watu lazima wawe ni wenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema i'lam rahimakallahu anna sunnata dalilul Qur'an, jua Allah kurehemu ya kuwa sunna ni dalili ya Qur'an. Sunna ndiyo dalili ya Qur'an. Wa annaha la tudraku bil qiyas, na sunna haidirikiwi kwa vipimo vya kiakili. Wala tuukhadhu bil uqul, wala haichukuliwi kwa akili za watu. Wa innama hiya fil ittiba', na hakika sunna ni kwa kufuata. Lil a'imma, kwa maimam walima masha alayhi jumhuru hadhihi al-umma, na kwa kila ambacho amepita juu yake jumhuri ya umma. Wakad dhakara Allah ta'ala aqwaman ahsana athnaa alayhim, na Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu ambao akawasifia vizuri akapendezesha sifa juu yao. Faqal fabashir ibad, wabashirie waja wangu, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wale ambao wanasikiliza kauli na wakafuata mazuri katika kauli. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab, hao ndio ambao Allah ameongoza na hao ndio watu werevu, watu nyakili. Wa amara ibadahu faqal wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, na Allah kaamrisha kushikamana na njia hii, akasema wa anna hadha siratun mustaqiman, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msifuate vinjia vingine. Fatafarraqa bikum an sabili, vikakutueni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, hilo ndilo alilokuhusieni Mola wenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo alilokuhusieni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inatuonyesha umuhimu na ulazima wa kufuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini aya hii pia inatuonyesha kuwa zipo njia nyinginezo ambazo si njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anatuonyesha hivyo kuwa vipo vinjia vinginevyo. Wala tattabi'u subul, wala msifuate hivyo vinjia vingine. Na pia Allah anatuonyesha madhara ya kufuata vinjia vingine visivyokuwa njia iliyonyooka, njia ya salaf. Madhara yake ni yapi? Fatafarraqa bikum an sabili, vitakufarikisheni kukutoweni katika njia hii ya Allah. Hii njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoifundisha, lau ukifuata vinjia vingine lazima hii utaiacha. Kwa maana Muislamu anayetaka salama ajue katika manhaji hii hakuna kupiga msamba. Ukipiga msamba tu lazima utatoka. Mimi na ukubali usalaf, lakini na hawa niko nao wote ni Waislamu bana, mara nguvu iko huku na nguvu iko huku. Hebu wote simameni katika manhaji ya haki kwa nguvu zote. Udkhulu fis-silmi kaffa. Uislamu unaokusudiwa ni Uislamu aliouacha, aliokuwa anaufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa yeyote atakayetaka kutumia busara na hikma zake, akaona mimi sawa salafi ndio kwanza, ndio watu wanaosomesha mashaallah, wanajipamba pia na sunna, na vile vile maneno yao ni ya kweli, wanahimiza watu kuungana, kuachana na fikra chafu za kikhawariji, za kizushi na nyinginezo, kweli hii ndo manhaji ya haki. Lakini pia hawa nao ni Waislamu, nabidi pia tuwe nao. Akawa nguvu iko huku na nguvu nyingine iko huku. Kuwa na watu wale ni kwa lengo tu la kuwanasihi, haizuiliwi kwenda kuwalingania watu wa bid'a, watu waliopinda, watu wenye fikra chafu, lakini haikubaliki kuungana nao katika mambo yao. haikubaliki kushikamana nao na ukakaa nao na mkapanga mipango yenu, jambo hilo halikubaliki. Kwa hiyo madhara ya kuingia katika njia hizo ni kuiacha njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wa sunna na watu wa manhaji hii lazima wawe na wivu na manhaji yao na njia yao. Lazima wawe na wivu na manhaji yao na njia yao. Unavyokuwa na wivu na kitu chako, haukubali kichezewe. Kwa watu wanaochezea njia hii si sawasawa kwa watu wa manhaji hii, wakaona jambo hilo la kawaida. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Qala Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Imam Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani anasema inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilayhi wa nuhina 'anil ibtida'i. Hakika sisi tuliamrishwa kufuata na tukaelekezwa katika jambo la kufuata. Tuliamrishwa kufuata na tukaelekezwa jambo la kufuata kuwa ndio sawa. Wanuhina anil ibtida'i, na tukazuidiwa kuzua. Wazujirna anhu, na tukagombezwa katika jambo hili. Wa shi'aru ahli sunna ittiba'uhum lis-salafis salih, na nembo ya ahlu sunna ni kuwafuata wema waliotangulia. Watarkuhum, na kuacha kwao kulla ma huwa mubtada'u muhdathun, kila jambo ambalo limezuliwa ambalo limeanzishwa halikuwepo. Hiyo ndio nembo ya ahlu sunna wal jamaa. Waqala al-imam al-asbahani rahimahullahu ta'ala قوام السنة: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور. نيفاق ومتو أتهذار مام بين كزوليوا جامبو لأوزوش كتك ديني نسوم كتك ديني مسلم يفاق كوي تهذاري كوب ونوالا سجي أمينيش كتك هيلي. الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى وكتل بجديوا نواتو ويلي watu ambao ni watu wa bid'a, watu wa fikra chafu, wanataka kuzungumza naye kuhusiana na jambo la dini. Imam rahimahullah ta'ala alifunga milango akawakatalia, hakutaka kusikiliza kwao lau nisfu kalima, neno moja, wala nusu yake, wala aya ya Qur'an. Bala kawambia la takuman anni au la akumanna ankum, ninyi mniondokee au mimi nitaondoka. Sasa yule ni imamu, ana elimu, ana Qur'ani, ana sunna. Leo mtu anakuwa ni wa kawaida, lakini anaona kuingia katika muhdathati al-umur na kujichanganya na uzushi na wazushi jambo la kawaida. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسنة نكصدقيشة آثار زمتم صلى الله عليه وآله وسلم وترك معارضتها نكواتشا ككنزان نازو بكيف ولما ككسيما كفيبي نكوانيني. كتك سنة مسلام أكيو كتك سنة أنا تكيو كفوات أنا كتي maadamu ni qala Allah wa qala Rasul. Wal kalam wal khusumat fi din, na maneno na ugomvi, mabishano katika din. Wal jidal, mijadala, ni muhdathun wa huwa yuqi'u shakk fi al qulub, ni uzush, na mambo haya yanatia shaka katika nyoyo. Watu wanaojadili jadili dhidi ya dini, kuna watu ni wepesi wa kuleta leta maneno na shubuhati katika dini, akikana leta shubuhia na leta shubuhia. mambo hayo ni mambo yanayoharibu moyo, wayamna'u min ma'rifati alhaqqi was-sawab, na yanazuilia kuijua haki na kadhalika kupatia. Kisha akasema walaysa alilmu bikathrati ar-riwaya, na wala elimu si wengi wa riwaya. Kwa kuwa mtu amesoma vitabu vingi, huyu naye alisoma sehemu fulani, alisoma naye kwa mashehe, lakini naye yule ni shehe. Hapana, elimu haipimwi kwa vitu hivyo. Wa innama huwa litibai wal istimaa, hakika elimu ni kufuata na kusikiliza, au istimal kadhalika kutumia zile nusus na dalili katika mahala pake. Yaktadi biswahaba, anatakiwa mtu awaige maswahaba, watabiin, na wale ambao wamefuata. Wa in kana qalil al-ilmi, hata kama ni qalil, akiwa ni qalil al-ilmi, ni mchache wa elimu. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa amesoma vitabu vitatu lakini amesimama sawa, na huyu amesoma vitabu 20 lakini amepinda. Inawezekana mtu akawa amemaliza thanawi yake na mwingine amemaliza jamia yake anakulia ya fani yoyote, lakini akawa huyu amepinda na huyu yuko katika njia ya sawa, kinachotazamwa ni kufuata namna alivyosimama katika manhaji ya sawa. Na mwingine anaweza akawa ni muongeaji mzuri na ulimi wake ana sihru albayan, au na uchawi wa kubainisha, lakini akawa hayuko katika njia ya sawa. Hili ni jambo ambalo watu wanaoishika manhaji hii lazima walijue ili waweze kunyooka, vinginevyo utakutana na miba na mawimbi katika njia hii, alafu tahama njia kwa sababu umeona miba fulani. Ukishaishika njia hii lazimiana nayo, miba yoyote toa, weka pembeni, pita, nyoka, usirudi nyuma wala usigeuke kulia wala kushoto. Kwa hiyo kinachotazamwa ni ukweli wa kufuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Wa man khalafa as-sahabata wa at-tabi'ina fa huwa dhallun wa in kana kathira al-'ilm. Na atakaye khalifu njia ya masahaba na njia ya wema waliofuata, waliwafuata masahaba, atakaye khalifu njia yao, fa huwa dhallun, huyo ni mpotevu, wa in kana kathira al-'ilm, hata kama ana elimu kubwa nyingi. Sio kama haya maneno tunayaelewa ikhwan. Yeyote atakaye khalifu njia ya salaf, hata kama ana elimu kubwa, huyo amepotea. وقال كيشا كسم امام الاصبهاني رحمه الله تعالى وذلك انه تبين للناس نهي ني كسباب تبين للناس امر دينهم لمبينك كوا watu jambo la dini yao فعلينا الاتباع بس نجو yetu kufuata kwa sababu dini iko bayana iko wazi. Lianna ad-dina inma jaa min qibali llahi, kwa sababu dini imekuja kutoka kwa Allah. Lam yudha ala uquli ar-rijali wa ara'ihim, haikuwekwa juu ya akili za watu na rai zao. Yani watu wakakaa wakaanza kufikiria, sasa tunavyoona hadithi hii tuitumie, hadithi ile tusitumie. Tunavyoona njia hii ndio na njia hii sio, katika jambo ambalo ni tawqifi. Katika jambo ambalo ni tawqifi, liko vile vile kama jambo la da'wa. Da'wa na wasaili zake ni tawqifia, ziko vile vile zilivyoteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hazihitaji mjadala wala maboresho. Njia za dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ziko vile vile, hazihitaji mjadala wala maboresho. Kwa haifai mtu akaleta maneno yake katika kujadili njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo maana ya maneno ya Imam rahimahullahu ta'ala anaposema lam yudha ala uquli rijali wa araihim, ama katika mambo ya kawaida ujenzi tujenge hivi, tuanze hiki, tufatishe hiki, kadha wa kadha. Hayo mambo watu wanapeana rai, na Mtume sallam kama tulivyoona katika darasa ya jana katika upande wa jihad na sehemu nyinginezo, kuna baadhi ya vitu alikuwa akichukua kauli za watu wengine. Katika mambo ya kawaida, ya kawaida ya kibinadamu, mambo ya kidunia, mambo ya kijamii, mambo ya mipango, baadhi ya mambo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akichukua rai za watu, lakini si katika ibada wala katika da'wa na wasaili zake. Na lao angechukua rai na akwali za watu katika jambo la da'wa, basi mambo yangeharibika. Wala witaba alhaqu ahwaahum, lau haki ingefuata matamanio yao, lau wangeulizwa wanataka nini na haki ikafuata vile wanavyotaka wao, zingeharibika mbingu na ardhi, mambo yangeharibika. Kwa sababu wasingekubali asimame katika kulingania la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, wasingekubali asimame katika kulingania hili na wala asitoke, kwa sababu jambo hilo kwao lilikuwa ni ugomvi, linawazuia mambo yao. Kodi ni hii haijawekwa juu ya akili za watu na rai zao. Kad bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam as-sunnata li ummatihi wa awdahaha li ashabi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameshabainisha sunna na akaiweka wazi kwa masahaba wake. Faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in min ad-din faqad dhall, atakai khalif kuwa khalif masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, kwa jambo lolote katika dini amepotea. Kwa haisemu kwamba fulani amepotea, yakaja maneno yaliokuja maneno ya watu wenye matamanio yao. Ah, kwani ninyi ndio mnampoteza mtu na kumuongoza mtu bwana? Nyie mkisema fulani amepotea ndio amepotea, msiye muona hajapotea, hajapotea. Sisi hatusemi, bali sisi tunanukuu watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja alama za kusalimika kwao, na watu ambao Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja alama za kupotea kwao zinafahamika. Kisha akasema fala tanzim aladaihim wala raisa wala murshida wala matbu'a ghaira ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Hii nukta nyingine kuzingatia sana. Fala tanzim aladaihim wala raisa wala murshida wala matbu'a ghaira ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Hakuna tanzim kwao. Masalaf, hakuna kuunda kikundi maalum kwao wakakiwekea nidhamu maalum. Na haya mambo usipoyazingatia utakuja kukutana na baadhi ya mambo ya ajabu, alafu na yumba. Unaweza ukakutana na mtu anajiita salaf, alafu anasema ili uwe salaf lazima utufuate sisi tunavyotaka sisi kwa mpangilio wetu na taratibu zetu. Hapana. Baadhi ya mambo ya kawaida ambayo mtu anatazama hali zake, na baadhi ya mambo hakusemi kwamba lazima watu wote wafanane. Yaani kusemwe kuwa shekha anavyofundisha dawa hapa Gairo, lazima kitabu ninachofundisha mimi Morogoro au kitabu anachofundisha shekha Ifakara na yeye siku hiyo yafundisha hicho hicho, au naye lazima afuate utaratibu ule ule 100%, akiona kuna maslahi, kuna kitu fulani, naam, lakini lazima afuate utaratibu ule ule, na asiyefuata hivyo si salafi. Mwambie huo sio usalafi. Fala tanzima ladaihim wala raisa, dawa hii pia haina raisi. Kwa katika mambo ambayo yamewaumbisha watu ni kutojua misingi ya da'wa hii. Waka watu wakikaa wanasema ah, rais wa da'wa hii ni fulani bwana Tanzania. Au Afrika Mashariki. Au Afrika, rais wa da'wa hii ni fulani. Akisema fulani bwana ndiye rais wa da'wa, la. Sisi tuna maulama ambao wanafanya istimbat katika kitabu, katika sunna. Wao ndio wanatuelekeza mambo ya dini yetu. Da'wa hii haina rais wala kiongozi maalum, murshid. Ukileta habari hiyo utakuwa umeungana na maikhwan ambao wana kiongozi maalum, wana amiri wao maalum ambao lazima wamtii. Jamaatu tabligh ambao wana amiri wao maalum ambao lazima wamtii. Hizbu Tahrir ambao na amiri wao maalum lazima wamtii. Na ukiongea tu ukwambia ah, umekhalifu hapa bwana misingi ya amiri bwana. Amiri hajasema hivyo. Kwa wakawa watu wana mambo yao, wakaweka watu maalum ndio wanaofuatwa katika dini hii. Kwa manhaji hii haina habari hizo, na yote anayeleta habari hizo mwambie habari hizo haziko katika manhaji yetu, wala matbu'a, wala hawana mtu maalum anayefuatwa kwao ambaye ghaira rasuli sallallahu alayhi wasallam, asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wahum tabau lil ulama, na masalafu wao wanawafuata maulama. المتبعين للكتاب والسنة معلماء أنبعوا ونفوات كتاب والسنة سيسي كويتو تنوفوات المعلماء وفيل ونفوات كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ليس لديهم تنظيم سري، هوا نقواه تنظيم يكسيري وكاوندا كتوشاو na kikundi chao cha siri. Wala bai'ata dakhiliya, wala kiapo cha ndani kwa ndani. Wakawa na viapo maalum kwamba huyu ndio amiri wetu, tunamtii katika mambo yote. Wanapitishana viapo ambavyo vya kutii baina yao kwa wao, viapo vya utii kwa ahlu sunna wal jamaa ni kwa mtawala. Watawala ndo napitishiwa viapo vya utii. Hata maulama kwetu sisi hatutoi viapo vya utii kwamba sisi tuko chini yao kila jambo, la. Maulama ni maulama, na tumewaamrishwa kuwafuata maulama, huku tukijua kwamba kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad إلا صاحب ذلك القبر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. Tukizingatia kwamba kila mmoja kauli yake inachukuliwa na kurejeshwa isipokuwa mwenye kaburi ile ambayo ni mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa maulama ambao wamesimama katika kitabu na sunna, na lau mtu pia akiwa katika watu wa elimu akaitwa kwa ni alim katika maulama, akibaharibu katika dini na akapinda katika dini, na maulama wakabainisha kwamba huyu amekhalifu, sisi pia tunaachana naye. Hata hatujaungana kwa mishipa ya damu, sisi tumeungana kwa ile manhaji. Hatujaungana kwa mishipa ya damu kwamba kwa kuwa ni fulani ni fulani basi utakufa naye. Hapana. Akikhalifu akaiacha njia ya sawa, basi watu wanamwacha, kwa sababu watu lengo lao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala si fulani. Wala liqaati khafiyya, pia hawana mikutano, mikutano ya kisiri siri ya kichini chini yenye malengo ya kupindua nchi na kupanga njama njama, mara waende porini, mara wafanye kadhaa. Hayo mambo hayapo katika manhaji ahli sunnah wal jamaa. Wala tartiba batini, wala hawana tartibu, mipangilio ya kindani kwa ndani, ya chini kwa chini. Unaweza kawa watu wanakwenda, watu wana mambo, kumbe watu wana mipangilio yao maalumu. wana ajenda zao za siri. Watu wanaamrishwa twende sehemu kadhaa, kumbe watu wana mipango yao, kuna jambo wataka walipitishe, wataka wapindue, wampige mtawala, wafanye kadhaa. Hayo mambo katika manhaji hii hakuna. Wala yukhfuna shay'an 'an wulati al-amri, wala hawafichi kitu kwa watawala. Wakawa na amiliana na watawala kiunafiki, unafiki. Sisi tunaamiliana hivi lakini tunawaficha wana mambo yao. La, hawafanyi hivyo. Hawafanyi hivyo kwa khalifu watawala kwa baadhi ya mambo. Balhum an 'ammatin nas. Kinyume na jumla ya watu. Kwa maana wakawa na baadhi ya mambo, wanawakhalifu, wanawaficha watawala, kinyume na mambo ya kiujumla. Hapana, watu wanatakiwa kuwa na jambo lao lote na kuungana na kushirikiana na watawala katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ama katika jambo la kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayanan ni kwamba wao la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ama hata katika jambo ambalo mtaala hajatiiwa kwa sababu ni katika kumasi Allah, hakuna khuruj, haifai kufanya khuruj, kujitoa wala kumpiga mtawala, hata kama akiamrisha batil au akiamrisha haram, hakuna kufanya khuruj wala kujitoa kwa mtawala na kupambana na mtawala na kumsema vibaya mtawala mimbar. Jambo hilo halifai. Na hata sehemu kutaka kufunguliwa mlango wa kupambana na watawala, si katika njia hiyo, illa antara ukufuran bawahan. Lakini jambo hilo pia masharti yake ni mengi na ni magumu. Watu lazima wachunge masalih, kuwa watu wana uwezo, wana nguvu, wana kadha wa kadha. Sio watu kutupa mikono yao katika maangamivu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, msiweke mikono yenu kwenye maangamivu. Watu wakawa wanajaribu kufanya mambo ambayo hayana vipimo vya kisheria. Kwa hiyo ahli sunnah wal jamaa wanawahimiza watu kulazimiana na kukaa na kuatii watawala. Wala ladaihim tanziman haramiyan, wala wao hawana nidhamu maalum, mpangilio maalum ambao umewekwa, kwamba sisi tunapita katika rasmu hii, katika rasmu hii, katika rasmu hii. Wala khalaya wala ajniha kadhalika, wala wana wao mambo ya kimatawi matawi, kwamba sisi bwana tuko hivi na watu fulani lazima nao watufuate sisi, na watu fulani lazima watufuate sisi. Hayo mambo hayapo pia katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, bali watu wote wanahimizwa, na sisi tunawahimiza ndugu zetu wote kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata njia ya salaf. Bal hum ma'ulatil amri wa umumil muslimin, bal wao wanakuwa pamoja na watawala na wanakuwa na jumla ya Waislamu. Ala ma jaa fi shar'i llahi ta'ala bin nasihati dhahiran wa batina, katika kile kilichokuja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na nasiha, kunasihi dhahiran wa batina, ndani pamoja na nje. Wa qudwatuhum fi dhalika ma kana alayhi as-sahaba ridwanullahi alayhim, na kiongozi wao katika hilo au mwongozo wao katika hilo ni kile walichokuwa nacho masahaba radhiallahu alayhim ajma'in.